Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 28 Ekim Çarşamba. Yıl 2015, ay 10, gün 301, Hızır 176. 1437, Hicri Muharrem 15, 1431, Rumi Ekim 15. Cumhuriyet Bayramı bugün öğleden sonra başlar. Büyük Saatli Marif Takvimi. Herkes Açık Radyo, burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Açıkradyo.com'da da internet sitemiz bu. Açık Gazete'de başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılış parçamız Milva'dan Özgürlük Şarkıları albümünden 1965 tarihinden gelen La Cahmagnol, bir anonim bir şarkı, kimin yaptığı belli değil, bestelediği ve yazdığı sözlerini, ama Fransız devrimi sırasında bir acayip Cahmagnol diye böyle çılgın bir dans müziği üzerine yapılmış, bestelenmiş ve Piemonteliler tarafından Fransa'ya getirildiği düşünülen, yani İtalyanlar tarafından, İtalyan tarafından, ve 1792'de bir şarkı olarak başlamış. Sonradan da 1830-1848 devrimlerinde, daha sonrasında da hep söylenmiş, anonim ve kısa ceket, bu militan sans-culottelar, Fransız devriminde donsuzlar diye adlandırılan önemli grubun giydikleri kısa ceketler, yoksulların devrimci sözünü eten, oradan adapte olmuş şeyde Piemonteli köylü kostümlerine. Ve onlar da Carmagnola şehrinden geliyorlarmış. Böyle bir ilginç hikaye bu şarkı. Özellikle Fransa kraliçesi Marie Antoinette'in kaderi hakkında ve Fransız monarşisini o dönemde 16. Louis'i destekleyenler hakkında yapılmış alaycı bir şarkı. Sözlerinde de Madame Veto şey yapmıştı diyor. Söz vermişti. Söz vermişti, evet. Ama herkesin boğazını keseceğini Paris'te bu... Ama yapamadı. Yapamadı, bunu yapamadı. Bizim silahşörlerimiz sayesinde diye devam eden bir şarkı çaldık. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Her Şeyin Tarihi diye adlandırmaktan hoşlandığımız ünlü kitabından okuyalım, Aynalardan. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Marie Antoinette, bu 1789'dan bahseden öfkeli halk kitlesinin Bastille zindanlarına saldırıp orayı ele geçirmesinin hikayesi. Ona da tekrar belki dönme fırsatımız olabilir. Şimdi Marie Antoinette şöyle diyor: kral fazla önem teşkil etmiyordu. Esas nefret edilen Marie Antoinette'ti. Yabancılar ondan nefret ediyorlardı çünkü kraliyet törenlerinde esniyordu. Çünkü korse takmıyordu. Çünkü sevgilileri vardı. Ve bir diğer neden de ölçüsüz para harcamasıydı. Ona Madame Hesap Açığı da diyorlardı. Gösteriye rağbet büyük oldu. Marie Antoinette'in kafası celladın ayaklarının dibine yuvarlanınca kalabalıktan büyük bir alkış koptu. Sadece çıplak bir baş. Kolye filan yoktu. Kraliçenin üzerinden 647 elmas bulunan Avrupa'nın en pahalı mücevherini satın aldığından tüm Fransa o kadar emindi ki olmadı. Ayrıca herkes onun halk ekmek yiyemiyorsa pasta yesin dediğine de inanıyordu. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarih de bugün. 1420'de Beijing resmen Ming hanedanının başkenti olarak ilan ediliyor. 1420. Kaç sene olmuş? 700. Ve aynı yıl yasak şehirde, hükümetin bulunduğu yasak şehirde tamamlanmış. Ve ondan sonra hep krallar, Çin imparatorları orada oturacaklar, halktan uzakta. 1893'te Çaykovski'nin 6. senfonisi B minör, patetik, ilk St. Petersburg şehrinde ilk gösterisi, yani performans yapılmış. Sadece Çaykovski'nin, Piotr İliç Çaykovski'nin besteci ölümünden 9 gün sonra ya geliyor. 1962'de de Küba füze krizi diye adlandırılan krizin sonu olmuş ve Sovyetler Birliği, o zamanki adıyla Sovyet Rusya, Nikita Başkanı, Başbakanı Nikita Kruşçov, Hruşçov ya da Sovyet füzelerinin Küba'dan kaldırılmasına izin vermiş. Açık kitapta da bunun hikayesi çok ayrıntılı olarak bulunabilir. Dünyanın gerçekten tamamen bir takım küçük tesadüflerin, bazı küçük rütbeli subayların oynadıkları büyük inisiyatifle kurtarılmış bir dünyadan bahsediyoruz. Yoksa iş bitmişti. Yani evet. Bugün Kuzey bölgesi olmayacaktı en azından. Ama yani şöyle de düşünmek lazım. Sadece geçmişte ihtiyacımız olmuyordu bu ufak görevlere sahip olan yetkililere. Dünyanın kaderini etkileyecek olan yetkililere. Şimdi de aynı şekilde oldukça yoğun bir şekilde ihtiyacımız var bu kişilere. En son dün bir Amerikan savaş gemisi Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı sularda Çin'in inşa ettiği yapay adaları yakından geçti diye insanlar yeni bir dünya savaşı mı çıkacak acaba diye birbirlerine soruyorlardı. Böyle olaylar halen devam ediyor. Ve bir hayli de şey yani tartışmalı sularda Çin uyarmış. Çin Başbakanına çağırmış zaten Amerikan Büyükelçisini. Dışişleri Bakanı Wang Yi, bu eğer doğruysa Amerika Birleşik Devletleri'ne bir eylemden önce yeniden düşünme, körü körüne hareket etmeme ve yok yere sorun çıkarmamasını tavsiye ediyoruz diye sert ve kendine emin bir şekilde konuşmuş. Evet, orada bir takım yapay adalar var Güney Çin Denizi'nde. Zaten olaylar böyle, aynı Küba krizinin olduğu gibi. Ve Spratly adaları deniyor ona, illegal diyor orada manevra yapmak Çin, çünkü bizim kara sularımıza giriyor diyor. Hayır diyor, Amerika'da orası uluslararası sular, istediğimiz gibi seyir sefer yaparız haber verip gemilerin geçişini diyor. Çin'in kara sularında bu aralar oldukça fazla tartışma doğuyor. Çin içerisinde Tayvan var, Japonya var, Kore var, Vietnam var, herkes birbirine bu sular üzerinde hak iddia ettiğine dair açıklamalar yapıyor. Karşılıklı olarak yapılan açıklamalar bunlar. Ama Çin bu karasulara şimdi de hak iddia edebilmek için topraklar inşa ediyor. Toprak inşa ediyor. Yapay evet, adalar yapılıyor. Yapay adalar yapıyor. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhang Yesui de şey demiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin Lassen gemisi, bir destroyer bu, 12 mil uzağından geçmiş deniz mili bu yapay adaların yapılmakta olan. Hem illegal bu demiş, hem de son derece sorumsuz demiş. 22.2 kilometre oluyor bu da. Evet. Fakat biz şeydeyiz demiş. Bayağı Amerika'da biz uluslararası sulardayız falan diyor, ama çok tehlikeli bir oyun oynandığı kesinlikle söylenebilir. Çin, altından bakalım neler çıkacak. Malezya, Japonya, senin de dediğin gibi herkesi ilgilendiren bir şey. Yani sadece balıkçılıkla alakalı açıklanamayacak olsa gerek herhalde. En son bu toprak, bu sularda Japon balıkçıları, özür dilerim, Çin balıkçıları Japon gemileri tarafından kovalanmıştı. Oradaki büyük balık şeylerin nüfusuna hakim olabilme çabası olarak nitelendiriliyordu ama ben pek inanmadım açıkçası. Yani su dediğiniz zaman altında muhtemelen bir gaz vardır, petrol vardır ya da herhangi bir şekilde dünyanın kaderini başka bir türlü etkileyecek olan fosil yakıtlara referans verebilecek bir durum var diye evet, düşündüm. Çok muhtemel aslında. Bir bakmak lazım ne varmış o suların altında diye. Geminin bir fotoğrafını gördüm ben. Associated Press galiba. Üzerindeki Amerikan bayrağı da devasa mı? Hakikaten Türkiye'de uzun zamandan beri görmeye alıştığımız boyutlarda çok büyük bir Amerikan bayrağı asmışlar. Geminin beşte biri filan büyüklüğünde bir bayrak dalgalanıyor. Yani o da geminin misyonu artistik olmuş o zaman. Evet, biraz böyle anlaşılıyor. Ne ilk defa bu kadar büyük bir bayrak görüyorum geminin üzerine asılmış. Çarşaf kelimesi bile yetmez. Ya yani. Çok ilginç şeyler oluyor. Yakın zamana baktığımız zaman en son İngiltere'nin semalarına yakın bir şekilde dolu olduğu söylenen, nükleer füzelerle dolu olduğu söylenen Rus jetleri dolaşıyordu İngiltere'de. İngiltere karasularının hemen yakınlarında. Yani artık o kadar uzak değil. Bir Küba krizinden geldik buraya evet, bu sohbette. 62'den buraya 50 kaç yıl? 50, tam 50 yıl. 50. yıl dönümünde yeni bir dünya krizinin eşiğinde miyiz diye sorulabilir. Ama merak etmeyin. Milli otomobilden sonra milli savaş uçağında da konsept belli olmuş. 2 yıl önce 3 farklı konsept üzerinde çalışmalarını sürdüren Tayyip ve Hava Kuvvetleri sonunda çift motorlu uçakta karar kılmışlar. Ve FX-1'in seri üretimi 2015'te başlıyormuş. Ama yani nereden almışlar? 2015 diyor muhtemelen. Seri üretim bu sene nasıl başlayacaklar? Bu da ayrı bir hikaye ama. Bitmek üzere 2015. Uçağın ilk kez de ilk olarak da 2023'te Türk semalarında uçması planlanıyormuş. Ama nereden aldılar? Prototipleri nelerdir? Kalıpları nereden gelecek? Diye sordum. Çıktı. Çin'in J14'üne benziyormuş bu da. Ne? Çin'in mi? O, teknoloji ve tasarım alanında Saab firmasından da destek alan milli savaş uçağının çift motorlu konseptinin Çin'in ürettiği J14 savaş uçağıyla benzerliği dikkat çekmiş. Araçta da olmuştu. İlk milli otomobilde de olmuştu hatırlarsınız. Orada da kalıpların geldiğinden bahsediliyordu. Neyse, Tayin'in ana konsept üzerinde belirlenen FX-1 modeli bazı eklemeler ve çıkarmalar yapacağı ve milli savaş uçağının konseptinin son halini bu şekilde getireceği açıklanmış. Çok güzel. Çin'den destek almak da gündemdeymiş. Hem Amerika Birleşik Devletleri'yle müttefik ol, hem de uçak yaparken Çin'den destek al. Tam Türkiye'ye özgü bir hareket değil mi? Evet. Çok... Onlar savaşsınlar, siz ikisinden de destek alın. Ne güzel. Tabii. Şangay Beşisi'ne de arada gireriz belki. Esad'la beraber girersiniz evet. Artık. Zaten Mısır'la beraber ortak olduğunuz Suriye çözümüne doğru. Ondan da bahsediliyor. Neyse. Hiçbir şey belli olmaz. Evet, çok karışık bir durum var. Şimdi acayip haberleri devam edebiliriz. En önemli görünen haberlerden biri hiçbir Türkiye'de hatta dünya medyasında da rastlamadığımız çok önemli bir haber var. Yeni bir araştırma yapılmış. Özellikle Orta Doğu bölgesinde, Türkiye Orta Doğu'da değil mi? Orta Doğu'ya yakın, Avrupa'ya yakın. Rusya'ya yakın. Taşınma Şangay zamanı geliyor. Yakın. Orta Doğu'dan taşınsak iyi olacak planları yapsak. Çünkü Orta Doğu'da özellikle Basra Körfezi civarında önümüzdeki birkaç on yıl sonra yaşanması imkansız hale gelecekmiş orada. Sıcaktan ötürü mü? Evet, sıcaktan ötürü. Sokağa çıkılamayacakmış. Adanalılar düşünsün. Onlar daha yakın. Yeni bir an... Hatta bu haberi söylediğimiz arkadaşlardan biri Edirne'ye doğru taşınsak mı acaba Avrupa ayağımız da var dedi. Oradan biz de şöyle Bulgar-Yunan sınırına doğru gidelim mi diye. Çünkü çok önemli bir şey Nature Climate Change araştırması bu. Bir yandan da 5 kıtadan Katolik liderler artık Paris'in iklim görüşmelerinde muhakkak dönüştürücü bir karar alınması için bütün dünyaya çağrıda bulunmuşlar. Din adamlarından çok yüksek sayıda çağrı geliyor. Tam bu sırada da dünyanın en saygın dergilerinden birinde yüzyılın sonunda bir kere artık sokağa çıkılmasının imkansız olacağını söylüyorlar ama tabii yüzyılın sonunu da beklemeyeceğiz diye düşünüyoruz şu sıralarda. ölümcül sıcaklar olacakmış ve New York Times'dan okursak yani özellikle şu olacakmış yani tarım ve inşaat dışarıda çalışanlar büyük tehlikedeymiş. Kliması olanlar için sorun olmayabilir deniyor evlerinde ama sokağa çıktığın zaman 35 derece Celsius'a çıktığın zaman bu şey meselesi ıslak termometre yöntemiyle ölçülüyor. Wet bulb diye. Yani bu bildiğimiz hissedilir sıcaklık değil. Onun ötesinde bir şey. Bayağı pamuk sarıyorlar termometreye böyle ölçüyorlar ve insan vücudu terlemeyle ve ventilasyonla yani havalandırmayla bir derece bir yere kadar kendini serinletebiliyor. Ondan sonrası krize giriyor. İşte o durum olacakmış. Yani 35 derece olduğu zaman ıslak termometreyle ölçüldüğünde Celsius olarak o zaman istersen şeye kavuşsan bile yani tere batsan bile kurtulamıyorsun. Hayatın kurtulamıyor. Baş edilemiyor. Bayağı şey diye de benzetmeyi şöyle yapmışlar. Mesela işte Finlerin saunasına girersen 100 dereceden fazla sıcaklık var ama son derece kuru olduğu için kendini aşırı terlemeyle serinletebiliyor vücut. Oysa Türk hamamına bakalım demiş mesela önemli bilim insanlarından bir tanesi. Orada nem de işin içine karıştığı zaman 40 derecenin iyice altında 35 dereceden sonra dayanamıyor. Vücut atamıyor. Terliyor. Terle atamıyor. Yani. Ve ölüyor. Dolayısıyla çıkılamayacakmış dışarı artık. Birkaç saat bile çıkılması imkansız olacak diye bir şey. Bu çok önemli aslında. Çünkü Los Angeles'ta Loyola Marymount Üniversitesi'nden bir de MIT'den Massachusetts Institute of Technology'den iki bilim insanının başını çektiği büyük bir araştırma. Daha önce 200 yıl falan sonra olabilir diye düşünülüyordu. Şimdi 100 yıl geri çekmişler. Hatta daha da kısalmış süre. Ağır bir durum var. Hipertermiden gidiyor insanlar. Özellikle böyle Körfez'deki Arap Emirlikleri'nde falan durum çok vahimmiş. Ama şöyle de bir durum var. Eğer bu haber bittiyse dostunuza söyleyin. Tahmin Edirne olabilir ama Edirne'den öteye geçtiğiniz zaman durum o kadar hiç düşündüğünüz gibi olmayabilir. Hey dostum duyuyor musun? En son Almanya'daki iltica ve sığınma hukukundaki değişiklikleri öngören yasa tasarısının hafta sonu yürürlüğe girmesinden bahsetmiştik. Bu Almanya'daki değişiklikle beraber yeni en büyük değişiklik daha doğrusu bu paketteki iltica başvurularının mümkün olduğun kısa sürede karara bağlanması, evet. Bağlanmaya çalışılması. Başvurusu reddedilenlerin çok hızlı bir şekilde ülkeyi terk etmesi. Yani sizi böyle çok hızlı bir şekilde sıcağın ortasına koyacaklar gene. Nasıl bırakacaklar bilmiyorum o kısmını sormayın. Etmezlerse sınır dışı edilecek. Ve aynı zamanda yardımların da bir şekilde kesileceği ve kemerinde sıkılacağı ile alakalıydı. İsveç'te takip ediyormuş. Medeniyetin beşiklerinden bahsediyoruz. İsveç'te de aynı şekilde kemer sıkma kararı alınmış. Göçmenler için ayrılan bütçede. Maliye Bakanlığı diğer bakanlıktan tasarruf tedbirleri almasını talep etmiş. Peki önümüzdeki iki yıl sıkıntılıymış. Baktığınız almayacaklar. Yani zaten muazzam da bir haber vardı. Onu da hemen geçerken söyleyelim. Sadece İstanbul'da evet. Hali hazırda bütün Avrupa'da bulunandan daha fazla 360 bin miydi? Öyle bir rakam veriliyordu. Mülteci sadece İstanbul şehrinde. Bulunmakta olduğunu. Tamam buldum. T24'te haber. Uluslararası Kurtarma Komitesi Başkanı konuşuyor David Miliband. Başta Suriyeliler olmak üzere mültecilerin %60'ının metropollerde yaşadığına ve sadece İstanbul'daki mültecilerin Avrupa'ya gelen mülteci sayısının üzerinde olduğunu söylemiş. Belki burada daha rahat edersiniz. Geçmen sayısı. İstanbul'da yaşayan mülteci sayısının 336 bin olduğu söyleniyor. 336 bin göçmen sayısı da 700 bini geçti diyor işte. Tam yarısı. Tam yarısı evet. İstanbul'da bulunuyor. İtalya'da 140, Yunanistan'a 562 bin kişi geçmiş. Avrupa Birliği o zaman İstanbul'a girsin. Nasıl fikir? koskocaman Avrupa Birliği'nin aldığı göçmenin, bıdı bıdı ederek aldığı göçmenin yarısını sadece İstanbul karşılayabiliyorsa ve büyük de problemler olmuyorsa bu konuyla alakalı, büyük infialler uyanmıyorsa, çeşitli muhalefet kanallarından da bu sesler dile getirilmiyorsa, Avrupa Birliği'ne bence biz girmeyelim, Avrupa Birliği İstanbul'a girsin. Bir daha Suriye'ye dönmeyi düşünmüyorlarmış. Bir de bu sınır dışı etme durumları falan var ya. Zaten Suriye çok sıcak olacağını söyleyebilirim. Peki bir şey söyleyeceğim. İnsanlar, yoksullar gidiyor kesinlikle. Çünkü klima cihazı kullanamayanlar bir kere kesinlikle gidiyorlar. Fakat başka bir şey de var. Dışarıda çalışanlar, iki özellikle, iki önemli meslek var. Bir tanesi tarım, bir tanesi de inşaat. Soru şu, günün sorusunu soruyorum. Hadi bakalım. Bayramlık ağzını 8.26. açtım. Yiyeceği ve evleri kim üretecek? Nerede? Bu Orta Doğu'da ve özellikle mesela Körfez'de, Basra Körfezi'nde yaşayan bu sıcaklara dayanamayınca tarım yapılamayacak. Hı hı. İnşaat, barınak da yapılamayacak. Hı hı. Çünkü çalışılamıyor dışarıda, ölüyorsun hı hı. yani sıcakta. Kim yapacak o zaman? Suudi Arabistan örneği üzerinden gidebilirsek şöyle bir örnek verebilirim size. Afrika'nın yeniden yeşertilmesi gibi bir plan var. Plantasyonlar açılıyor. Yani şimdilik biyodüzele yatırım yapabilecek olan çeşitli ürünler yetiştiriliyor. Fakat gıda politikalarının da bunun üzerine şekilleneceğine dair çeşitli analizler mevcut. Suudi Arabistan'ın önde gelen iş adamları, kendileri aynı zamanda prens de oluyor ya bu iş adamlarının önde gelen. Evet, hepsi. Onlar Afrika içerisinde Etiyopya ve civarında, Nijerya'da ya da daha verimli alanlarda büyük plantasyonlar alıyorlar ve oradaki çıkan gıdayı kendi ülkelerine getiriyorlar şeklinde çeşitli haberler ve yazılar okumuştum. Peki ama ben. Türkiye'de prens yok. Yani, Suudi prens yok. Ama neyse, yani lojistik var ama yani. Gemiler var. Doğru. Gemilerle gelir yani. Lojistik var, prens olmasa bile yani veliahtlar olabilir. Ticaret veliahtları, siyaset veliahtları, eğitimli çocuklar hepsi. Evet, Boğaziçi'nde. Boğaziçi'nde değil. Boğaziçi'ne giremediler. Ya, Afrika'da. Afrika'da değil, İtalya'da. Boğaziçi'ne İtalya. Girememişler. Çünkü neden? Katsayı problemi varmış. Biz takip edemez galiba. Hayır. Ha, katsayı probleminden ötürü girememişler. Amerika'da okumuşlar. Harvard'da. Peki. Şimdi Çin'de işte. Birkaç haber daha vereyim. Ondan sonra da Türkiye'deki hakikaten cinnet ortamına da yavaş yavaş geçebiliriz. Yani İktidar delirdi diye haberler de var sağda solda. İlginç durumlar var yani. Toma ile tebligat yapan iktidar var. Polisle kapıları kırarak giren, cenaze aracı bile verilmeyen ölümler var. Ve tehditler var. Bayağı ciddi. İktidardan tehdit, siz seçimden sonra görün asıl bütün gazeteleri diyen milletvekilleri var. Onlara geçeceğiz ama ben bu ölümcül sıcaklardan biraz daha bahsetmek istiyorum. İzin verilirse iki tane çok önemli haber var. Bir tanesi yükselen karbondioksit seviyeleri, Harvard'da yapılmış çok önemli bir araştırma var. Harvard Kamu Sağlığı Fakültesi'nden yeni çıkmış bir araştırma var. Tabii Amerika için yapılmış ama bütün dünya için de olabilir. Karbondioksit yükseldiği zaman, yani hem küresel iklim değişikliğine, küresel ısınmaya yol açan hem de zehirli bir gaz işte. Ev içlerinde de akıl duruyormuş. Ya insanı aptallaştırıyormuş yani iklim değişikliği. Algı problemi, bunu Güven Güzel Dere'yle de fırsat bulursak konuşuruz. Uzun bir, yine Harvard araştırmasının gösterdiğine göre yükselen karbondioksit seviyeleri doğrudan doğruya insanın algılama yetilerini, davranış biçimlerini etkiliyormuş. Böyle yani suça da teşvik eden şeyler ortaya çıktığına dair yazılar var. Evet, beyinde çıkıyormuş ve yani çünkü bütün insan evriminin büyük kısmında ve modern tarihte karbondioksit seviyeleri havada aşağı yukarı belli bir sınır içindeydi. 180 parça, milyonda 180 ppm parçacıkla, evet. 280 parça arasında. Şimdi birdenbire şu anda dışarıda 400 ama ev içlerinde daha yüksek, 600 hatta 1000'e de çıkıyormuş. Çıkınca da hiçbir şey yapmadığın zaman çok kötü oluyormuş. Aptallaşıyormuşsun yani. Bak, bol meşrubat içmek lazım o zaman. Benden söylemesi. Bir başka haberde şu anda Endonezya'daki plantasyonlardan kaynaklanan kasıtlı yangınlar var. Çok önemli. Bu çünkü yalnız Endonezya'da değil, Malezya'yı ve Singapur'un da belli bölümlerini tamamen şeyine almış olan Güneydoğu Asya'da bir sis dalgası var. Smog deniyor buna. Karanlık bir sis, duman. Ve kaç tane yangın var şu anda Endonezya'da bir yağmur ormanlarında? Hı. Bir tahminde bulun. Bugünün ikinci sorusu. Yani binlerle... İyi ipucu verin. Tamam. Mesela yüzlerle mi, binlerle mi ifade edelim? Binlerle ifade edelim. Evet, kaç bin? Kendimi Barış Manço şeyinde hissettim böyle. Adam olacak çocuk programında hissettim. Kaç bin? 5000. Çık. 10. Çık. 20. Çık. 100. Evet. 100 bin. 100 bin yangın şu anda var. 100 bin yangından bahsediyorum. Ve hepsi kasıtlı. Çünkü çok daha ucuz. Ekonomik bak. Modern insan ekonomik bakar. Değil mi? Şimdi bunları kesiyorsun. Ya, yeniden çıkıyor değil mi? Hayır. Ne oluyor? Kesmek zor. Dalları var bilmem. Bir de içinde bir ton şey var. Hayvanı var. Böceği var. Dörtü böcek var. Evet. Onları kovalayacaksın. Topyekun yaktığın zaman hepsi beraber. Aynen. Cayır cayır yani. Ve altından da ondan sonra palmiye yetiştiriyorsun. Evet. Hurma. Ne yapıyorsunuz o palmiyeyi? Ekmeğin üzerine sürdüğünüz şey yapıyorsunuz. Çikolata marmelatını yapıyorsunuz. Böyle dudaklarına da parlatıcı olarak sürüyorsun. Güzel. Çatlamıyorlar. Çatlamıyorsun. Onun yerine... şempanzelerin beyinleri çatlıyor sıcaktan. Şempanze değil. Orada özellikle orangutanlar. Orangutan pardon. Özür dilerim. Peki son sorusu günün. Orangutanların kaçı, kalan orangutanların kaçı bu yangınlardan? Yüzde kaçı etkilenecekmiş? Yüzde kaçı etkilenecek? Çok büyük yangınlardan bahsettiğine göre 60-70 çıkayım mı? Yani 3'te 1'i gidiyormuş. Aa, iyiymiş o zaman. Son kalan. Tamam, yeter, kalan yeter bize. Yeter değil mi? Zaten onlar da zaten şeyde kullanıyoruz, şey... laboratuvarda. Üzerinde deneyler yaparız çeşitli bir şekilde. Evet. Yeter. Şimdi bu çok ilginç. Açık radyo açısından da özel bir önemi var. Özellikle Açık Gazete açısından. Sen o zamanlar doğmamıştın ama 1997 senesinde. Portakaldım hatta. 1997 senesinde bir çok büyük bir yangın olmuştu böyle. Binlerce kişi hayatını kaybetmişti. Zehirlenerek Endonezya'da. Gene böyle yangınlar. 97-98 yılları arasındaymış. Evet. 97-98'de bizim ikinci yılda başlamıştık ve küresel iklim değişikliği, küresel ısınmayı ilk defa bu sayede idrak etmek imkanımız bir kez daha olmuştu bu radyoda. Yani 18 seneden beri bunu kovalıyoruz. İlginç olan noktalardan bir tanesi de şu, 97 ve 98 seneleri içerisinde ilk duyduğumuz, ilk defa, ya daha doğrusu benim kendi kişisel tarihimde ilk defa karşılaştığım terim El Nino'ydu. El Nino aynı zamanda o sene de vardı. Evet, işte bu sene de oldu. Ben de El Nino'yu o zaman öğrenmiştim. Daha önce Bill McKibben'ın kitabından aldığım uyarıları zihnimde bir bağlantı kurmaya çalışmış ve küresel ısınma var galiba arkadaşlar, buyurun cenaze namazına diye yayınlara geçmiştik. Onunla, o gün bugündür. O gün bugündür. Devam ediyor. Bayramlık ağzımızı fotoğrafları kapatma var. İmkanı. O dönemden kalan UTU fotoğrafları var. Kırmızı o dönem yanan yerler. Hala kan kırmızısı. Evet, bugün de öyle ve durum bu şekilde cereyan ediyor. Şimdi bir ara veriyoruz. Açık Gazete. Thank you. Evet, Frightened City, ürkmüş şehir, korkmuş şehir anlamına gelen bir parça, çok ünlü bir parçası da Shadows grubunun 1960'ların ünlü grubu, 3 gitar 1 davul formasyonu. Onun kurucu elemanlarından Hank Marvin'in Hank Marvin diyor aslında o, ama sahne adı, asıl adı Brian Robson Rankin. Gitarist, Shadows'un ana gitaristi kendisi ve çok belirgin bir gitar sadası vardı, reverb filan kullanıyor, vibrato. İşte onu da doğum gününde anmış oluyoruz. 1941'de bugün doğmuştu, Newcastle upon Tyne kentinde. Bir günaydın dedik, günün mana ve ehemmiyetine de uygun bir şey. Korkmuş şehir, ürkütülmüş şehir manzaraları bütün ülkede de dünyada da görünüyor. Şimdi biraz onlara bakacağız öncelikle Türkiye'den. Yalnız bir de şeyi daha haber verelim. Normal geleneksel olarak bütün resmi bayramlarda program yapmıyorduk. Açık Gazete programı da tatile giriyordu. Fakat bu olağanüstü durum seçimlere birkaç gün kala bunu girmemeyi daha uygun bulduk konuştuktan sonra. Onun için de biz devam ediyoruz. Hatta konuklarımız da olacak. Onu da belirtelim. Evet, şimdi çok ciddi bir şey var. Bugün ve Millet gazeteleriyle Kanal Türk Televizyonu'nda içinde bulunduğu Koza İpek grubuna kayyum, yani bir çeşit koruyucu, kayyumun anlamına da bir bakalım aslında. Kayyum atandı ve tebligat da bir şekilde TOMA ile yapıldı. Çok çarpıcı görüntüler vardı bugün gazetesinin ve hiçbir televizyonda da görmek imkanı olmadı. Ankara'da Koza İpek Holding'e atanan kayyum kararını binanın kapılarını kırarak gaz bombasıyla tebliğ etti. İstanbul'da Kanal Türk önünde toplanan gazeteciler de meslektaşlarına destek verdi. Görüntüler hakikaten inanılır gibi değildi. En çarpıcı olan da, yani İpek Koza Holding'e atanan kayyumların Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın, hatta üye isimler arasından seçilmiş olması da artık çok çarpıcı bir görüntü. Yani mesela Ümit Önal'ın ATV ve Sabah grubunun reklam koordinatörü olarak görev yapması, Alo Fatih tapeleri olarak bilinen ses kayıtlarında da adının geçiyor olması ve ailece AKP'ye yakın olmasıyla biliniyor. Ama daha da önemlisi mesela Hüdayi Bal'ın havuz medyası olarak da bilinen ATV ve Sabah'ın bir dönem Mali İşler Müdürlüğü'nü yapmış olması ve ondan da önemlisi TMSF tarafından, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el konan Show TV'ye getirilmesi. Avukat Arif Yalçın'ın ise AKP Çankaya İlçe Teşkilatı üyesi olması. Twitter'dan AKP'ye açık destek veren birisinin kayyum olarak, yani tarafsız ve tamamen konu dışı, siyaset dışı olması gereken insanlardan bahsediyoruz. Hasan Ölçer, İBDAC'e lideri Salih Mirzabeyoğlu'nun arkadaşı ve avukatı, aynı zamanda da Cavit Demiral, AKP'den milletvekili adayı olmuş, Kemal Yıldır, AKP'li Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın danışmanı, Ali Yazlı, AKP Ümraniye Belediyesi Meclis Üyesi. Bu bir zamanlar Vatan Partisi'ni de biraz hatırlatmıyor değil. Demokrat Parti'nin, Adnan Menderes ve arkadaşlarının Demokrat Parti'nin son zamanlarında radyodan çarşaf çarşaf okunan listelerle herkesin vatan cephesine iltihakını anlatan yayınları biraz hatırlatıyor. Bu ama daha da öteye giderek resmen kayyum olarak tayin edilen, kayyum neymiş? İnsanların şimdi bizzat teşkilata üye insanlar tarafından medyaya el koyması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Yani hadi onu sormamış olun diyeyim. Sormuşlar daha doğrusu eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç'a. Gazeteciler Kozey İpek grubuna kayyum atanmasıyla ilgili bir soru sormuşlar daha doğrusu. Hiç olmazsa Urfa'da sormazlar dedim ama siz onu sordunuz. Hadi onu sormamış olun diyerek lafı geçiştirmiş. Tabii Bülent Arınç olduğu zaman soruyu geçiştirebiliyorsunuz. Rahat. Evet. Yıldırım verdi. Deneyim. Sen geçiştirebiliyor musun? Geçiştiremiyorum. Geçiştiremiyorum. O yüzden kayyum nedir diye arıyorum hala. Nevzat Demiröz, AKP'li vekil Vedat Demiröz'ün kardeşi ve Beylikdüzü ilçe başkanı. Hı. Partinin Fatih İçin ya da partinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yönetici Mehmet Tunçel, Kabataş yalanıyla tepki toplayan Elif Çakır'ın kurucusu olduğu Selis Yayınları'nın ortağı. Tövbe tövbe. Buldum ismini de kusura bakmayın. Şaşırdım biraz. Kayyumlu anlamına. Mehmet Üzer 2014 yerel seçimlerinde AKP'den Beylikdüzü Parti Belediye Başkan aday adayı Hikmet Keleş Parti Çorum İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş. Şahin Dağlı da Devlet Demiryolları Pazarlama Daire Başkanı. Nasıl kayyumlar listesi? İlginç. Ya part-time biraz teori, partizan galiba. İşte part-time partizanlık, part-time kayyumluk, çok işlilik, serbest meslek. Nasıl tanımlayabilirim ki? İstiyorsanız kayyumun şeyini yapayım. Lütfen. Ben. Türk Dil Kurumu'ndan sonra en yetkili kurum olan Sabah Gazetesi'ne danıştım ben bu konuda. Nedir kayyum diye. Orada da yazmışlar kayyum ataması nedir, kayyum ne demektir. İşte detaylar. Kayyum kelimesinin sözlük anlamı belirli bir malın yönetilmesi ya da belirli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse demektir. Kayyum kelimesinin Arapça anlamı, tövbe tövbe buraya geldi. Kayyum kelimesinin Arapça anlamı gökleri, yerleri ve her şeyi tutan manasına geliyormuş. Her şeyin varlık sahibi olabilmesi için gerekeni veren demekmiş. Allah'ın isimlerinden bir tanesiymiş. Kayyumun bir... Allah C.C. Evet. Kayyumun bir diğer anlamı ise cami hademesi demekmiş. Kayyum hukuki anlamda ise parti hademesi değil tabii ki, yanlış anlamayın. Belirli bir malın yönetilmesi veya belirli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse anlamına geliyormuş. Kayyumun hukuki anlamındaki uygulaması da şöyle oluyormuş. Kayyum ya da vasi gibi vesayet organlarından bir tanesidir kayyum. Demişler işte neyse öyle yazıyor, ben öyle okuyorum. Ancak vasi vesayet altındaki kimsenin hem kendisini gözetlemek hem de mal varlığını yönetmek ve hukuki işlemlerde onu temsil etmek üzere atandığı halde kayyum sadece belli işleri görmek devamı diyor. Belli işler görmek, özür diliyorum siteden ötürü, görmek ve mal varlığını yönetmek için görevlendiriliyormuş. Kayyum genellikle usulsüzlük yapılan neyle? Özel kurumlarda şirketlere devletin el koyduktan sonra atadığı yöneticiymiş. Özetle tekrar ediyorum, kayyum genellikle usulsüzlük yapılan özel kurumlara şirketlere devletin el koyduktan sonra atadığı yöneticidir diyor Sabah Gazetesi. Türk dili üzerinde de en önemli şey, peki tarafsızlığı, objektivitesi, nesnelliği konusunda bir şey var mı? İşte o yüzden Sabah Gazetesi'ne değil de başka bir yere bakmak lazım belki de. Mankurt maddesine bak istersen. Sabah Gazetesi'ne mi? Ama usulsüzlük diyor. Buradaki usulsüzlük nedir? Usulsüzlük kayyumda değil. Kayyum, başka bir usulsüzlük görmüşler ki şaibeli bulmuşlar. Şurada diyorlardı usulsüzlük de. Ne deniliyor? Bu mükemmellik iktisadi, teknik ve ticari gerçeklere uygun değildir. Hmm. Tırnak içerisinde söylenmiş bunu. Muhtemelen birisi söylemiş. Hayır, bu şeyde yazıyor. Yazıyor mu? Evet, mahkeme kararında yani. Her şey mükemmel olduğu için mi? Evet. Her şey mükemmel olduğu için, Türkiye'de de hiçbir şey mükemmel olamayacağı için dolayısıyla demiş mahkeme. Burada bir usulsüzlük var. Evet, o zaman tamam. Değil mi? Evet. Tamam, ben ikna oldum. Çok yerinde. Büyük bir tepki var. Türkiye'den çok büyük bir dayanışma gösterisi de oldu. Dün hiçbir gazetede ve televizyon kanalında gösterilmediği halde esas itibariyle bugünün internet yayınından biraz izleme fırsatı buldum. Hasan Cemal oradaydı. Nazlı Ilıcak'la beraber konuşuyorlardı. Derken Hayko Bağdat geldi. Sonra Can Dündar vardı. Can Dündar geldi. Çeşitli kesimlerden gazeteciler vardı. Geniş bir kitle de Mecidiyeköy'deki İpek Medya grubuna mahkeme kararını getirmişlerdi polisler. Yetkilendirme yazısını gösteremediler ama. İlginç görüntüler de vardı. Cumhuriyet Halk Partili Mahmut Tanal mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nden de başkan yardımcılarıyla beraber hukukçular dediler ki siz sivil polisiniz galiba değil mi diye geldi. Uzun saçlı böyle deri ceketli bir delikanlı. Memoli. Evet tamamen memoli kılıklı biri geldi. Ben tebliğ yapmaya geldim. Tebligat yapmaya geldim dedi böyle. Biz emir kuluyuz. Aynen. Aynen. Ama sakin. Girip içe bırakacağım gideceğim dedi. Tamam olur. Bırakacağım gideceğim dedi. Evet evet. Yani büyük bir merakla Memoli dizisi gibi diye hatırlattın. Tamam olur dediler. Ama gösterin dediler belgeyi. O da polis işte bakın dedi polis. Hayır onu sormuyoruz dedi Mahmut Tanal ve diğer oradaki kişiler. Hı. Yetki belgenizi göster. Yetmez mi dedi işte polis. Yok yetmez dediler. Yani bir de mahkemenin sizi yani posta memuru değilsiniz ki bir insanın tebliğle görevlendirilmesi lazım mahkemede. Onu gösteremedi. Hı. Onun üzerine sokmadılar. Geri gitti. Uzun bir itiş kakış oldu. Derken sonra tomalarla ve coplarla filan geldiler ve bir başörtülü bir kadın mesela fevkalade kuvvetli bir Allah'tan korkun diye bir nutuk çekti. İlginçti bence polisler de dinlediler. Bayağı ciddi bir şey vardı fakat tehdit de var. Tehdit de var. Çok ciddi tehdit var. Önce Adalet ve Kalkınma Partili Meclis Başkanı İsmet Yılmaz Sivas'ta muhtarlara konuşmuş. Bu sıralar moda bu. Muhtarlara hitap etmek. Muhtarlara yürüyor. Koalisyon olursa o zaman evlatlarınıza iş bulmak zor olur. Yoksula kömür dağıtabilmek zor olur. Yeşil kartımıza ilaç vermek çok zor olur demiş. Yani Beyaz Toroslar'dan iyidir gene de bu tehditler. Evet, yani. Evet bence onunla karşılaştırdığınızda. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin de Karabük'te 7 Haziran'daki gibi bir sonuç çıkarsa yeniden seçim gündeme gelebilir demiş. Hmm. Bu en ağır tehdit bu hakikaten. Bir seçim daha kaldıramam ama ağırın da ağırını bir Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilinin açıkça Cumhuriyet Gazetesi'nden alabiliriz. İşte kulak verelim. Medyanın başına gelecekleri bu daha başlangıç dedi tıpkı Gezi gibi bakalım. 1 Kasım'a giderken 1 Kasım'dan sonra bunlara mutlaka ve mutlaka hesap sorulacak. AK Parti'nin tek başına iktidar bak bunlar suçtur bunların hepsi artık bunu açık açık konuşmak zorundayız. Yani nefret suçu var evet, tabii ki ayrımcılık var her peki şey var. Peki şimdi niye olmuyor Kasım öncesinde? Olmuyor yani. Çünkü çok baskı var Türkiye'nin üzerinde çok baskı var bakın %70 dediler. Fahrettin Bey daha da fazla dedi. Sözcü gazetesi her gün hakaret ediyor. Siz tek bir söz söyleseniz, savunsanız kendinizi basına işte müdahale var, basına baskı yapılıyor gibi dünyaya bunu pompalamaya çalışıyorlar. Ya çok rahat bir ortamda değiliz açıkçası. 1 Kasım'dan sonra ama bunların tamamının hesabı sorulacak diye bekliyoruz. En azından ben milletvekili olarak bunun takipçisi olacağım. Bunun sözünü verdim. Bunu söyleyen Adalet ve Kalkınma Partili Aydın Ünal milletvekili. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı ve daha önemlisi belki de metin yazarı AKP milletvekili Ünal 1 Kasım seçimlerinden sonra sarayı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni eleştiren Cumhuriyet 1, Hürriyet 2, Sözcü 3 ve Zaman 4 gibi gazetelerden de hesap soracaklarını açık açık söylüyor televizyonda. A Haber, hükümetin oldukça yakınında duran A Haber televizyonunda çıkmış canlı yayına ve 1 Kasım seçimlerini bekliyorlar. Aralarında Sözcü, Cumhuriyet ve Hürriyet gibi gazeteleri ve seçimlerden sonra da hesap sorulacak deniyor. Fakat dün bugünü takip ederken de oldukça büyük bir kararlılık vardı. Hem Hasan Cemal'de hem Can Dündar'da hem Hayko Bağdat'ta ve pek çok katılan isimlerde ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden de genç milletvekili adaylarından da bazıları yer aldılar ve bu tehditlere pabuç bırakmayız dediler hepsi. Ciddi bir dayanışma da görüldü. Bahçeli, medyaya el koyan yöneticilerini Silivri'ye gönderenler çılgınlaşmıştır demiş. Kılıçdaroğlu da hem Türkiye'ye hem Batı'da hem Türkiye'de hem Batı'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meşruiyet sorunu var. İktidarda yolsuzluk yapmayan adam var mı? 17-25 Aralık'ın hesabı sorulacak. Vatandaş sandığa gidip bir tercihte bulunmak istemeyecek. Siyasetçiye güven azalacak. Bana göre temel risk bu demiş. AKP tabanından yine oy alacağız. Arınç'ın söylemleri doğru ama samimi bulmuyorum demiş. Her kuruma gelebilirler demiş. Evet. Artık hiçbir kurum şeyde kalmadı demiş ama direneceğiz ve korkmayacağız da demiş. Avrupa Parlamentosu'ndan kuvvetli bir tepki nihayet gelmiş. Birazdan Cengiz Aktar'a da sorarız belki. Koza İpek kararı acilen düzeltilmeli demiş Martin Schulz. Çok endişeliyim demiş Avrupa Parlamentosu Başkanı. Liberal Grup Başkanı ve eski Belçika Başbakanı Guy Verhofstadt, Yeşiller Eş Başkanı Rebecca Harms'ın ortak imzasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yapılarak muhalif basını susturma stratejisinden vazgeçilmesini istemiş. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nden de Ankara 5. Sulh Ceza Hakimi Yunus Süer'in savcı Musa Yücel ve bilirkişinin soyut değerlendirmelerini, yani çok fazla mükemmel diye yapılan şeyi gerekçe göstererek bugün ve Kanal Türk gibi medya organlarının da bünyesinde barındıran İpek Koza Holding'e kayyum atayarak şirketlerin yönetimine el koymasına ciddi bir eleştiri gelmiş. Kaygı duyuluyor. Vatandaşların erişebildiği bakış açılarının çeşitliliğinin özellikle de bir seçimden sonra azalması kaygı verici bir durumdur demiş. Her kuruma gelebilirleri söyledik. Evet, yani çok ciddi şeyler var. Hatta TRT'nin şeyleri de açıklanmış seçimlerde. Partilere ayırdığı miktarlar. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'ne HDP'nin 10 katı zaman ayrılmış olduğu görülüyor. Halbuki eşit zaman ayrılması kanunen zorunlu. Ama başbakan ayrı, partisi ayrı olarak nitelendirilen çeşitli açıklamalar da oldu. Ha, o zaman başka. Evet. Doğru, ben hata ettim. En güzeli de Hakan Şükür'ün atlanması olmuş. Ona da bayıldık. Yani TRT'de yapılan iki ayrı programda önce tarihi goller denmiş. Mesela milli takımın tarihi golleri üzerine bir program yapılmış. Ki Kore golü de efsanevidir, hatırlıyorsunuz galiba. Dün size göstermiştim. Maçın 7. dakikasında, 7. sahnesinde mi, 9. sahnesinde miydi? 11. saniyede Dünya Kupası'nın en kısa sürede atılan golü olarak. Evet, dünyada da öyle biliniyor. Yani yok istatistiklere göre öyle. Onu atlamışlar. Bir de Belçika maçında attığı kafa golü vardı. O da efsaneviydi. Onu da atlamışlar. En güzellerini atlamışlar. En tarihi goller. Hiçbir şey koymamışlar. Yani şeyden Hakan Şükür'ün golleri tarihi goller serisinde yer almamış. Dahası derbiler arasında, yani Galatasaray-Fener maçlarında atılan gollerde de rekor gene Hakan Şükür'de, onun gollerinin hiçbirinden bahsedilmemiş. Daha da ilgincini söyleyeyim. Lütfen. TRT işte bu programı hazırlayan insanlar herhalde golleri tarihi olmasına göre değil, ideolojik olmasına. Evet, ideolojik olmasına göre değerlendiriyorlar. Selahattin de öyle yapıyor zaten. İdeolojik golleri futbol saymıyor. Fakat programda Hakan Şükür'ün o maçları oynarken antrenörü olan Mustafa Denizli de var. Bir de yani takım arkadaşı Hakan Ünsal da var. Unutmuşlar. Senelerce hem milli takımda hem de Galatasaray'da oynuyor. Onların da ağzını açıp tek kelime söylememesi unutmuşlardır. Tek kelimeye de utanç vericidir. Bunu da söyleyelim. Hatırlayamamışlardır. Olamaz mı? Koskocaman Hakan Şükür tabii ki ayrı bir yeri var tabii Türk futbol tarihinde de. Yani unutmuşlardır Dünya Kupası'nda attıkları en kısa golün nasıl atıldığını ya da o Belçika'ya attıkları kafa golünü. Ya programı yapmak zorunda mısın ya? altın ayakkabı ödülünü aldığında da haber yapılmamış zaten. Ersin Düzen sunuyor. Hadi o mecbur diyelim. Mecbur böyle bir şey yapmaya ama Stadyum adlı programın konuğu Mustafa Denizli ve Hakan Şükür'ün gerçekten bunu şey yapması insana bir de hüzün veriyor. Düzeltme yapmamız lazım galiba. Siz 10 katı dediniz de bu HDP'ye ayrılan. 100 katıymış. Ah pardon. Hakikaten düzeltir. Özür dilerim. Merhaba da Fransız söyleyeyim. Kedisine de teşekkür ederiz dinleyicilerimizden. 100 katı değil mi? Evet. Fark. Kaygılı partileri Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun evet yetişemiyorum haberlere. HDP kontenjanından seçilen üyesi Ersin Öngel, TRT'nin son 25 gününe ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partilere ayırdığı süreleri açıklamış. Hakikaten tuhaf. En hafif terimiyle. HDP'ye oy veren kişilere de aynı şekilde vergisinde eşit miktarda alınıyor değil mi? Alınıyor, HDP evet, şey TRT'ye giden para. Evet alınıyor. Orada bir düzenleme yapılması gerekiyor acaba? Onlardan 100 katı alınsın. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 30 saat, Erdoğan'a 29 saat, Cumhuriyet Halk Partisi'ne 5 saat, Milliyetçi Hareket Partisi'ne 1 saat 10 dakika ve Halkların Demokratik Partisi'ne HDP 18 dakika. Ne vermiş acaba çok merak ettim 18 dakika içerisinde. TRT'nin de dahil olduğu ve adının açıklamadığı 12 televizyon kanalının canlı yayınlarında ise 138 saat Erdoğan'a, AK Parti'ye 238 saat, CHP'ye 21, HDP'ye 6 saat. Şey olabilir mi o HDP'ye yapılmış olan parti binalarına saldırılarda bunun içine giriyor mudur o haberler? Yani giriyor, 30 saniyelik görüntü olarak girseniz Türkiye'nin dört bir tarafından gelen bu saldırı haberlerini gene daha fazla tutar. Evet. 18 dakikadan da. 5 saniyede versen gene evet tutar. Polisin cop ve gaz maskeleriyle Koza İpek grubuna girişini canlı veren haber kanalı da olmamış. Türkiye tarihinin ender rastlanan olaylarından biriydi. Peki ara verelim, sonra konuşmaya devam edeceğiz. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Günaydın Can. Sabah şerifler hayır olsun. Hayır olsun evet. Sıra herhalde diğer televizyon kanallarında, muhalif televizyon kanallarında. Ama seçimden sonraymış. Evet, Aydın Ünal'ı mı dinlediniz? Evet. Peki buna Açık Radyo dahil mi? Yani her türlü basın kuruluşu diyor. Bizim adımızı saymamış henüz. Ama hiçbir isim vermedi. Evet. Çok heyecanlı bekliyor. Yok, veriyor. Sözcü diyor. Sözcü diyor. Hürriyet diyor. Hürriyet, Cumhuriyet demiş. Ha öyle mi? Veriyor mu? Veriyor, veriyor. Açık tehdit. Küstahlığın seviyesine bakar. Evet. Biraz önce kendi sesinden verdik. Vaktimiz olsaydı sana bir daha dinletirdik. O speechwriter'dır biliyorsunuz yani. Öyleymiş. Erdoğan'ın evet o prompter'dan okuduğu yazılarının müellifidir. Evet, telekonferans yani konuşmalarının müellifidir. Evet, çok şey yani. Peki neden 1 Kasım'dan sonra olacak sorusuna da şey demiş. Baskı fazla demiş Türkiye'nin üzerinde, dış baskı. Geliriz ona da. Hayır, peki niye o zaman bu İpek Koza grubunun iki gazetesi ve iki televizyonuna el kondu? O soruyu sormamışlar ve cevap da almamışlar. Ben izliyorum sabahtan beri. Yayın kesildi. Yani eski görüntüleri veriyorlar. Yayın falan yok. Gazetede de herhalde bugün son çıktı öyle diyordu köşe yazarları. Herhalde son yazılarımızı yazıyoruz bugün diye. Dün yazıyorlardı yani. Evet. Cengiz bu arada sesini biraz yükseltir misin? Sesini ses düşük, düşük peki, geliyor. Köşe yazarları herhalde son yazılarımızı yazıyoruz dediler. Evet. Bu şeyde mi? Bugün mü? Yani bugün ve Millet Gazetesi'ne bakalım ne olacak. Yani başka mecralara inecek tabii iş ama yani bunun sonu yok ki değil mi? Evet. Yani çok yani ben şeyi hatırladım, yaşım gereği bu Vatan Cephesi evet günlerini, Demokrat Parti'nin tabii. 1950'lerde çocuktuk tabii o biz çocuktuk ama. Evet ama yani insan sonu yok, ben de aynı fikirdeyim yok yani. Yok yani bu yani bir yerden başladın mı devam etmen lazım. Yani bunun mantığı bu. Fakat bir dayanışma var gene de her şeye rağmen. Tabii belli bir cenah yiyin birbirinizi ruh hali içerisinde maalesef hala. Sıranın onlara geleceğini anlamış değiller. Ama yani bir diğer cenah da yani cemaate yakın olmayan diyelim bir haberleri veriyor. Dayanışma içerisinde Cumhuriyet Gazetesi başta olmak üzere. CNN mesela, CNN bu sabah epey ayrıntılı haber yaptı. Hala da yapıyor zaten şu sırada, konuştuğumuz sırada. Evet, Abdülhamit Bilici de kayyum kararına kimse karamsar olmasın demiş Zaman Gazetesi genel yönetmeni. Evet, ve şey diyor yani hem destek ziyaretinde bulunmuş ve bunun eski bagajları çok kurcalamadan asgari demokratik standartlarda buluşmalıyız. Çok umutluyum diyor. Demokrasi öğreniyoruz. Türkiye demokrasiden geriye dönmeyecek. Değil. Yani evet. Hiç olmayacak. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nden böyle bir destek eskiden olsa beklenir miydi? Katiyen beklenmezdi. Evet. Ama iş oralara kadar geldi. Bu hayırlı bir gelişme o anlamda. Doğru. Şimdi yurt dışına bakınca hakikaten Avrupa'dan ses yok. O çok ilginç. Avrupa'da bir tek Avrupa Konseyi ama daha önceki ihlallerden söz eden açıklamalarda bulundu. Avrupa Konseyi yani Strasbourg'daki Avrupa Kuruluşu Türkiye'nin de evet, üyesi oldu. Hı-hı. Oradan bir tepki geldi. Ama o icracı bir kuruluş değildir. İşte mesele o. Yani orada icracı kuruluşla yani bir Avrupa Birliği gibi icracı bir kuruluşla İcracı olmayan bir kuruluş arasındaki farkı görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden yani açıklama var. Onu görmüşsünüz. Evet, okuduk da söyledik. Evet, onun dışında ama Avrupa'dan yani Avrupa Birliği üye ülkelerinden olsun, Avrupa Komisyonu'ndan olsun bir şey yok. Avrupa Komisyonu hakikaten 1998'den bu yana yayınlanıyor bu raporlar. Hatırlarsınız yani ben işte biliyorsunuz ilk programa başladığımızda bu vesileyle başlamıştık. Evet. Radyoda 1999'da. 99'da. Yani o zamandan bu yana herhalde bu kadar sinik, bu kadar çapsız ve bu kadar umursamaz diyelim bir komisyon gelmedi herhalde. Türkiye ile ilgili olarak söylüyorum. Rezil rüsva oldular yani hakikaten. Evet, çok ilginç. Yani Avrupa rezil oldular ama hakikaten rezil oldular. Evet, Cengiz yani bir tek... Die Welt gazetesi geçen pazar günü Die Welt gazetesi Almanya'nın bir numaralı sağ gazetesi yani CDU'nun gazetesi. CDU'ya yakın bir gazete öyle değil. Hristiyan demokratları yani. Hristiyan demokratlara yakın bir gazete. O zehir zemberek bir yazı yayınladı. Yani Die Welt am Sonntag yani pazar günkü Welt'te geçen pazar ve ilerleme raporundan bahsetti. Yani böylesine kritik bir ilerleme raporunun ilerleme falan değil yani gerileme raporu diken de almış zaten açıklanmamasını izah etmek mümkün değil. Ancak işte bu mülteci meselesindeki hayallerle açıklanabilecek bir ileri atma gibi bir tabiri var. Yani iş oraya kadar gelmiş durumda. Yani bu solcu gazete falan değil yani. Die Welt. Yani komisyon bunun altından nasıl kalkacak? Umurları değil tabii bana sorarsan. Mesela Ankara'daki Avrupa Komisyonu temsilciliğinin çalışanlarını hiç ortalıkta görmedik mesela değil mi? Bütün bu olup bitenlerde basınla alakalı olarak. Daha neler neler oldu ama hiçbir şekilde ortada yoklar. Böyle bir sevimsiz durum var hakikaten ortada. Evet. Bir geçen tek gün bir yazı yazıp sonunu da şey diye bitirmiştim hatırlarsın. Hı. Yani Türkiye'deki vicdan, özgürlük ve adalet arayanlar hiç olmadıkları kadar yalnızlar bugünlerde demiştim. Hakikaten öyle. Evet, ben şeyi ekleyeyim bir tek. Avrupa Komisyonu'nun şayan hayret bence de sessizliği var. Ama Avrupa Parlamentosu'ndan bir tepki. Doğal. Doğal. Martin Schulz çok kaygılıyım demiş. Bir de evet, Schulz konuştu, doğru, parlamento başkanı. Evet, Avrupa parlamento başkanı ve bir de ortak bir şey yapılmış. İki kişinin, bir Rebecca Harms'la Belçika Liberal Grup Başkanı ve eski Bakan Guy Verhofstadt'la Yeşiller Eş Başkanı Rebecca Harms'ın ortak imzasıyla muhalif basını susturma stratejisinden hemen vazgeçilmesini istemişler. Yani, evet. Üstüne konuşmaya bile değmez. İyi etmişler tabii de. Yani çok zayıf tabii. Yani. Zayıf, evet. Yani şöyle söyleyeyim. Bu Avrupa Birliği'nin ciddiye aldığı veya üyeliğini ciddiye aldığı bir aday ülke olsaydı Türkiye, katiyen böyle bir tepki, böyle zayıf bir tepki çıkmazdı. Yani bunun evveliyatı var. Yani mesela Slovakya'ya uygulanmış bir çok ciddi bir yaptırım vardı. Daha üye değillerdi, müzakere ediyorlardı. Vladimir Mečiar adında bir ceberrut bir başbakan, evet, vardı. Evet, iyi hatırlıyorum. Kulağını çekiverdiler. Adam hem iktidardan düştü hem Slovakya kendini toparladı. Bugün önemli bir AB ülkesi. Yani bu istense, istendiği zaman oluyor. Deyip kapatalım. Avrupalıları kendi rüyalarıyla mültecileri kontrol etmek falan gibi. Evet, son çocukça bu, rüyalarıyla. Son rakam olarak da sadece İstanbul'da bile Avrupa'dakinin yarısı kadar mülteci. Sadece İstanbul şehrinde olduğu gibi rakamlar uçuşurken tabii, evet, böyle bir şey var. Yani insan bu baskınlarla, İpek Koza Holding ve medyaya yapılan baskınların filan ortamını biraz da bütün kayyumların da özellikle açıkça Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilintili oldukları, hatta üye ve meclis üyesi ya da aday vesaire oldukları görülünce insan Milan Kundera'nın romanlarını... Evet, Çek Cumhuriyeti'ndeyiz. Çek Cumhuriyeti'nin... Kafka, Kundera ve Havel. Havel, evet. Havel'in de absürt oyunlarına çok benziyor. Belki yeniden devreye sokabiliriz onları. Hayır, Türkiye'de oyun değil maalesef. Tam... evet. Gerçek yani. Evet. Şimdi gelelim önümüze, yani önümüze bakalım. Yani bu, yani önümüz derken pazar, pazara bakalım. Şimdi bu seçim olacak mı olmayacak mı, ben daha hala emin değilim bir kere. Onu paylaşmak istiyorum. Çünkü bu PYD işi çok sevimsiz. Yani bu El Abyad'la ilgili. Tel Abyad. El Abyad'ı, efendim? Tel Abyad mı? Tel Abyad, evet. Tel. Pardon, Tel Abyad, evet. Tel, şey demek değil mi? Küçük tepecik demek, Arapça. Hatta şeyce, Aramice. Evet, Tel Abyad. Tel Abyad meselesi çok can, mide bulandırıcı. Devamlı bombalıyorlar orayı, havadan bombalıyorlar. Yani PYD mevzilerini bombalıyorlar. Şimdi bu Tel Abyad'ı IŞİD'e teslim eden, karşı taraftan, cilve gözünden giden bir Türkiye'nin denetiminde olan bir muhalif Arap grup. Yani Nusra'ya falan yakın bir grup, bir adı da var bunların. Ve yaptıkları ilk iş Tel Abyad'ı Kürt nüfusundan, %40-45 mertebesinde bir Kürt nüfusu var Tel Abyad'ın, ve temizliyorlar. Şimdi bugün Ankara'dakiler çıkmış şey diyor, biliyorsunuz. Ya orası Kürt kenti değil ki. Oradaki Kürt nüfus ancak %5 diyorlar. Ama kimsenin neden olduğunu. Ondan sonra Tel Abyad'ın işi de nasıl ve kim tarafından teslim edildiğini falan, bundan bahseden yok. Bu çok endişe verici. Hem yani Türkiye'nin olmayan Kürt politikası bağlamında, hem de 1 Kasım seçimleriyle alakalı. Çünkü savaş var deyip, yani anayasa 78. madde uyarınca seçimi bir yıl erteleyebilir. Ve tam da istediği gibi, yani saraydan fiilen Türkiye'yi yönetmeye devam edebilir. Yasa çıkmıyor falan ama önemli değil, ne olacak? Yani yasa zaten. Gereken yasalar çıktı. Bir bütçenin çıkması lazım. Onu da bir şekilde kotarırlar herhalde diye düşünüyorum. Yani böyle bir senaryo yok değil. Senaryolara oradan başlayalım artık. Senaryo yani 50 temcit pilavı gibi üstünden geçip duruyoruz senaryoların olur olmaz ama senaryolardan biri de bu Ömerciğim yani. Evet, başbakan da PYD'ye ciddi bizimle şaka edilmeyeceğini gördüler anlamında bir şey. Gizli'den tercüme etti o değil mi? Evet. No joke yani. Herhalde yani şey çok ciddiye alıyoruz. İki defa vurduk demiş mesela başbakan Davutoğlu'nun öyle bir. Şimdi sen söyleyince hatırladım, böyle bir ifadesi var. Biz kendilerine ne kadar ciddi olduğumuzu gösterdik demiş. Haluk Özdalga'nın bir son tahmini var. 260 milletvekilinde kalıyor AKP ama o birincisi yani diğer partilerden ve özellikle MHP'den yani bir transfer yoluna gidebilir. Eskiden hatırlarsın otellerde olurdu bu şeyler, satın almalar, milletvekili transferleri. Yani bu hiç imkansız değil. Türkiye... MHP koalisyonu da imkansız değil ama o durumda herhalde Kürtler çok fazla durmaz daha Türkiye'de. Yani böyle bir ihtimal her zaman var. Yani böyle bir hepsinin bir iktidarı geldi. Mesela CHP işte MHP ile kursak iyi olur diyor. Hatta HDP bile geçen gün Selahattin Demirtaş bile bir büyük koalisyonun içinde olabiliriz, neden olmasın diyor. Yani şimdi bu enkaz ve yani bütün bu 3-4 yıldır olup bitenler nasıl birdenbire unutulacak ve yani unutulsa, siyasetçi unutsa, bunlar fiili enkazlar. Yani ortada korkunç bir enkaz var yani her anlamda. Ve Türkiye AKP tek başına iktidar olsa da, koalisyon kurulsa da artık yönetilebilir bir ülke değil. Olmaktan çıktı en azından. Sadece ve sadece bugün olduğu gibi zorla yönetilebilecek bir ülke. Ceberutlukla yani. Dolayısıyla yani burada bir tuhaf iyimserlik var ya, işte hükümet kurulacak, her şey düzelecek, işte borsa çıkacak, döviz inecek falan gibi bir ruh hali. Açıkçası ben bunun olurunu göremiyorum yani. Çünkü veriler ortada, iktisadi, siyasi, içtimai, vicdani verilerin hepsi ortada yani. Bunları bir kalemde silip atmak bence mümkün değil. Evet, genel gidişat olarak tabii fevkalade endişeli. Fakat senin biraz önce de senin de altını çizdiğin gibi bir genel direnme, dayanışma duygusu da eskisinden daha bile fazla olarak görülüyor. Muhakkak. O da muhakkak tabii ki. Yani en önemli tarafı o. Evet, yani millet ama... Yani ama bu ne sonuç verir? Yani mesela bu hile hurda konusunda işte oy ve ötesi biliyorsunuz ayın 30'una kadar yazılmak mümkün bu arada. Hatırlatayım, altını çizeyim müşahit olmak için. 30'u cuma yani bayram sonrası o güne kadar yazılmak mümkün. Pek çok şehirde eksik var. 55 bin müşahit olmuş durumda. Fena değil. 43 kentte müşahit olacak. Oy ve ötesinin şey yaptığı, eğittiği diyelim. 7 ilde daha ihtiyaçları olduğunu söylüyorlar. Adıyaman, Elazığ, Kütahya, Isparta, Mardin, Maraş, Çorum, Trabzon, Sivas. Evet. Tekrar ediyorum. Adıyaman, Elazığ, Kütahya, Isparta, Mardin, Maraş, Çorum, Trabzon, Sivas. 9 ilmiş, evet. Hı hı. Evet, yarın da zaten kendilerini tekrar konuk edeceğiz. Aha. Ve son durumu seçimden önce bakacağız. Yani 30'una kadar yazılmak mümkün. Bunu bir kenara not edelim. Ama dediğim gibi yani bu hile hurdanın engellenmesi, ki bakalım göreceğiz. Çünkü bu hakikaten İngilizcesiyle make it or break it. Yani bir ya kazanacak AKP ya da aklı sıra, yani işte tek başına hükümet olacak ve Türkiye'yi eskisi gibi yönetecek, öyle diyorlar ya. Ondan sonra öyle bir iddia var. Ama bunun için de her şeyi yapmaya hazırlar. Hazır olduklarını da unutmayalım. Yani bu bence önemli. Yani yabana atılabilecek bir olasılık değil bu. Bu endişe verici bir olasılık çünkü. Evet, yani şimdi hukuk dışına çıkan şey çok önemli. Yani her şey mübah artık. Evet, yani kayyumların neredeyse tamamının ya çok yakın ya da bizzat üyesi, milletvekili adayı vesaire olduğu AKP'nin bir durumda, bilir kişinin de AKP'li çıktığı gibi bir habere de rastlandı. Dolayısıyla çok böyle bir hukuksuzluk durumu. Bir gün herkes AKP'li olacak demişti bir tanesi, hatırlıyorsun değil mi? Öyle mi? Evet. Yani bence bir düşünelim. Rahat edersiniz. Evet, hep beraber. Öyle. Yani baksana şu televizyonların haline. Yani CNN'in dışında hiçbir yer, hiçbir kanal vermedi bu baskını. Ya canlı yayında değil mi? Evet. Hiçbiri vermedi. Şimdi son olarak bu kepazeliklerin dışında bu hatırlayacaksınız, bu 2199 sayılı Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin Şubat ayında aldığı bir karar var. Bu işte, Nusra, Kaide, IŞİD gibi ne diyelim adlarına, kuruluşlara, yapılara yardım ve yataklık ile ilgili bir çok önemli karar ve özellikle petrol ticareti, arkeolojik şeyler, artefaklar, yani arkeolojik objelerin satışı, ondan sonra mali destek, silah desteği falan, bütün bunlardan Birleşmiş Milletler üye devletlerini bu konuda duyarlı olmaya, duyarlılığının da ötesinde önlem almaya ve bunları engellemeye çağıran bir karardı bu. Şimdi bu kararın 6 ay sonra izleme raporu çıkacaktı. Şimdi bu rapor anladığım kadarıyla çıkmış Ağustos ayında. Fakat raporda çok nazik bilgiler bulunduğu için bu raporu açıklamadı Birleşmiş Milletler. Buna mukabil başkanlık sonuç bildirgesi olarak, yani her ay başkanı değişir Güvenlik Konseyi'nin, 15 ülke arasında döner devamlı. Yani başkan o dönemki Ağustos ayı başkanının sonuç bildirgesinde 4 sayfalık, geçen gün Twitter'da attım bunu. Tabii hiçbir ülke işaret edilmiyor yani bu yardım yataklık konusunda, ama dolaylı bir takım bilgiler var. Onu paylaşayım. Bulunabilir. Yani bu ayrıca benim dediğim gibi attığım tweette de bağlantısı var. Nusra ile ilgili çok açık bilgiler var. 3 yerde ve Nusra'nın kaynakları ile ilgili. Biliyorsun Nusra çok yakın zamana kadar Ankara'nın himayesinde olan bir terör grubuydu. En azından öyle, yani veya terör grubu olarak adlandırılmıyordu dahi yakın zamana kadar. Şimdi listede var mı yok mu bilmiyorum ama sanki öyle, orada öyle bir değişikliğe gidildi. Yok herhalde gene galiba. Öyle mi diyorsun? Yani bu konuları iyi çocuklardır onlar. Takip eden Can'a soruyorum. Galiba henüz listede yokmuş. Yani dahil edildi diye bir haber vardı Hürriyet Gazetesi'nde, ne zaman? 3 Haziran 2014. Sonra çıkarıldı mı çıkarılmadı mı onu takip etmedim ama. Evet, neyse. Yani Nusra ile ilgili çok yani bir hükümet yetkilisinin endişe duyması gereken bilgiler var bu başkanlık sonuç bildirgesinde. Yani o 4 sayfa zaten zehir zemberek, yani çok çok şey, çok endişe verici, tüyler ürpertici. Kim bilir raporun kendisinde neler var diye bunu da bir kenara not edelim. Zaten yani Türkiye'nin, hani Ankara'nın bütün bu Suriye'de olup bitenlere yaklaşımı, yani o iflas etmiş Suriye politikasının sonuçlarını yaşayarak ya da ölerek maalesef gözlemliyoruz. Yani artık IŞİD, DH neyse, yani orada bir Şam var biliyorsun, D veya Ş, Şam var, bir de Irak var, değil mi? Şimdi artık belki T'li bir IŞİD'den bahsetmek gerekecek yakında. Çünkü artık bu bir Türkiye'li bir oluşum halini almış durumda. Bu çok endişe verici tabii. Evet. Peki, bu noktada çok belirsiz bir ortamda seçimlere eğer yapılacaksa da, ki muhakkak yapılmasını sağlamamız gerektiğini de düşünüyoruz hepimiz tabii. Böyle bir sisli puslu ortamda kapatıyoruz. Hayırlara vesile. Hayırlara vesile. Haftaya bakalım neler konuşacağız. Evet, çok teşekkürler Cengiz Hoca. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Açık Gazete. As I was motivating down the boulevard late one night, I saw this guy in the corner, bumming it all alone. As I'm passing by, he hollers out, by any chance you going my way? I said, sure, baby, I'll bend and give me a cigarette. And that was the moment I regretted. He said, reach for the sky. I said, but I don't understand, sir. Don't give me no monkey business. I got a stopper in my hand. He says, you see this I got here? This is a .38 pistol built on a .45 frame. Shoots tombstone bullets and a ball and chain. But I'm not trying to rile you up now. I just want you to know. If the cops start crowding me in, you're gonna be the first to go. Oh, reach for the sky. I said, but I don't understand, sir. Don't give me no monkey business. This here's a stopper in my hand. Now I just want you to drive on and don't look back at nothing. That's what he told me, that's what he said. When you get to these here lights, I want you to turn left, and then a sharp turn to your right and pull into that alley. Not that alley, that alley over there. Now draw up alongside this liquor store. Now I'm going in the liquor store, and when I come out with the money, I want you to step on the gas real hard. Oh, reach for the sky. But I don't understand, sir. Don't give me no monkey business. I got a sabre in my hand, you know. Well, let me tell you, I was just sat there trembling. And this spotlight hit me plumb in the face. Policeman came up and said, move over, baby. We're gonna take your place. Just then, this man came running out of the liquor store with the money. He made a mistake in the dark and got into the police car. I heard the policeman holler to him, this time, we're gonna put you so far back in jail, they're gonna have to pump air into you. Oh, reach for the sky. I don't understand you, sir. Now don't you give me no monkey business. I got a stopper in my hand. Yeah, I got a stopper in my hand. Wayne Fontana and the Mindbenders'dan dinlediğimiz Cops and Robbers adlı çok iyi bilinen bir parça aslında. Bu grubun seslendirdiği çok ünlü bir parça. Adı da günümüze de uyuyor diye onu seçtik. Aslında bütün şarkıları gayet iyi. Wayne Fontana ve Man Benders'ın kendisinin solo olarak da yaptıkları, yani Hırsızlar ve Polisler diyebiliriz, bilebileceğimiz bir durum bu. Wayne Fontana'nın da asıl adı Glenn Ellis, 1945'te bugün doğmuş olduğunu söyleyelim, Lancashire'da, Manchester'da. Ve 1962'de kurduğu grupla epey bir ortalığı, müzik alemini sarsmıştı. Ona da bir günaydın dedik. Tam 70 yaşında bugün kendisi. Evet, Açık Radyo burası. Açık Gazetesi. Onun saat 9:30-8 geçiyor. Hatta 9:38. Ve şeyle de devam edebiliriz. Çok önemli birkaç haber daha var elimizde. Özellikle 100 yılın vurgunu haberi önem taşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Erdoğdu, Aykut Erdoğdu'nun önemli açıklamaları var. Siyasetten önce kamu denetim elemanlığımın da siyasi hayatımın da en yürek yakan yolsuzluğundan bahsedeceğim. Bence bu yolsuzluk Türkiye Cumhuriyeti açısından 100 yılın vurgunudur, 100 yılın soygunudur demiş. Bu telekom özelleştirilmesi ve sonrasında yaşanan gelişmelerden oluşmaktadır diyor. Ve 11,5 milyar dolara ihale edilen şirketin değerinin aslında 40 milyar dolar olduğunu söylüyor. Suriye kökenli Hariri ailesine 2005'te ihale edildi. İhale sürecinde yolsuzluklar yapıldı diyor. 11,5 milyar dolara ihale edilen şirketin minimum değerinin en iyimser hesaplamalarla 40 milyar dolar olması gerektiğini söylüyor. Arada muazzam bir fark var ve sürecin kendisinde ve sonrasında kamunun Türkiye'de halkın yani yaklaşık 100 milyara varan bir zarara uğratıldığını, tam rakam vermiş kendisi, onu da söyleyelim. 97,8 milyar dolar, yani 98 milyar dolara yakın bir zarara uğratılmıştır. Aboneler soyulmuştur. Türk Telekom şu an itibariyle batmıştır. 21 yıllık zararın da işte sözünü ettiğimiz gibi 97,8 milyar lira olarak hesaplanmış olduğunu söylüyor. Özelleştirme sonrası çalışanların da çok büyük mağduriyetler yaşadığını belirtmiş. Devlete ödenmesi gereken paralar ödenmemiş. Bir kısmı halktan alınmaması gereken faizler alınmış. Sabit ücretlerden bir kısmı da telekom şirketlerinin rakipleri olan diğer şirketleri ezmesi sonucu elde edilen gelirlerdir demiş. Çok bunun herhalde üzerine gidilecektir diyor ve geçiyoruz bu haberi. Çok iyi bir haber var. Bir de İstanbul'da Kamp Armen iade edilmiş durumda. Evet, İstanbul Tuzla'da bulunan Kamp Armen'in tapusu Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi Vakfı'na iade edilmiş. Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi Vakfı avukatı Sebu Asangil de tabudaki işlemlerin tamamlandığını açıklamış. 40 yılda bir iyi haber de verelim. Evet, çok kolay olmasa bile. Ve tam bu hengame, toz, duman, sis, pus arasında hakikaten sevindirici ve önemli bir haber. Evet, 2011 yılında vakıflar kanununda yapılan değişiklikle azınlık vakıflarına el konulan mülklerin iadesi süreci başlayınca Tuzla Çocuk Kampı içinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapılmıştı. Ardından 6 Mayıs 2015'te kamp tesislerini yıklamaya çalışan belediye ekipleri vardı. Ve belediye miydi? Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Sonra tepkiler üzerine, oraya kamp kuran insanların da yaptıkları dayanışma üzerine durduruldu bu yıkım. Ve ardından da çeşitli sözler alındı. Süreç devam ederken Norzartong ve Kamp Armen dayanışması yıkıma karşı nöbete başlamıştı. Onu da hatırlatalım. Ve sonuç vermiş, Kamp Armen'in tapusu iade edilmiş. Evet, bu nöbet sancılı ve kaygı verici şeylere de sahne oldu. Bir takım vigilante gruplar tarafından da taciz edilmişlerdi, tehdit edilmişlerdi hatta. Fakat sonuçta mutlu sona bağlanmış durumda. Sebu Aslangil tabutaki işlemlerin tamamlandığını açıklamış. Evet, başka da iyi haber var mı bilemiyorum. İlkler var. İstiyorsanız ilklerden bahsedebilirim. Bahset. Amerika Birleşik Devletleri ilk kez 4 yıl sonra ilk kez bir askerini kaybetmiş Irak'ta. Hmm. Evet. ABD Özel Kuvvetleri ve Iraklı Kürt peşmerge güçlerinin Perşembe sabahı IŞİD'e yönelik yaptığı ortak bir operasyonda bir Amerikan askerinin öldürüldüğü duyurulmuş. Bir Rus askeri de öldürüldü. O da bir ilk. Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarına başlamasından bu yana çok sayıda Rus askerinin öldürüldüğüne dair çeşitli haberler vardı. Ama doğrulanan ilk isim Vadim Aleksandrovich olmuş. Çatışmada ölmüş galiba orada. Hayır, intihar etti. İntihar mı etmiş? Rus, evet, sevgilisinden ayrıldı diye. Sevgilisi kendisini terk etti diye. Yani Rusya'dan gelen açıklamalarda Türkiye'yi hiç aratmıyor doğrusu. Ukrayna'da ölen askerleriyle alakalı çok fazla şey söylememişti. Orada ilk tepkisini çekmişti Rusya. Yani Ukrayna İç Savaşı'nda da ölen çok fazla kişiden bahsediliyordu. Yani Rusya'da medyanın durumu da içler acısı. Yani Rusya'nın bir genel olarak tarih boyunca demokrasiyle alışverişi konusunda çok problemi olmuştur doğrusu. Yani Sovyet Bolşevik devrimine rağmen orada bir türlü özgürlükleri tesis etmek demokratik bir yaygınlaştırma olamadı. Şimdi de maalesef öyle gazetecileri bol bol tehdit öldürme gibi şeyler yaptıkları gibi medyadan da öğrenemiyorsun. İşte bir asker ilk defa bir ilk de asker öldürüldüğü zaman Hmeymim üstünde olmuş Suriye'de. Laskiye yakınlarındaki bir hava üstünde intihar ettiği belirlenmiş. Tekniker olarak görev yaptığı bilgisi verilmiş. Bu kadar bilgi görev başında olmadığı sırada intihar etmiş. Ben o kısmını kaçırmıştım, evet. Telefon yazışmaları demiş, askerimizin kız arkadaşından ayrılması nedeniyle intihar etmiş olabileceğini gösteriyor demiş. Ne kadar tatmin edici olduğunu dinleyicilere bırakalım bu açıklamanın. Ve sınır tanımayan doktor, başka ilk var mı? İlk var mı? İlk savaş uçağından bahsetmiştim, kalmadı galiba. Evet, yoksa... İlk yerli otomobil 5 milyon TL'ye satılmış. Biz almadık. Sınır tanımayan doktorların Yemen'de bir hastanesinin daha vurulduğunu da belirtelim. Bu da Yemen'de ilk diyelim peki. Saada eyaletinde sınır tanımayan doktorlara ait Médecins Sans Frontières, MSF bir hastaneyi vurmuş. Afganistan'da işlettiği bu hastane... Bir hastanede bu ay Amerika Birleşik Devletleri'nin güçlerinin askerlerinin hedefi olmuştu ordusunun ve korkunç bir katliam boyutuna varan yanarak ölen hastalar ve hastane personelinden bahsetmiştik. Uzun uzun en az 22 kişi ölmüştü. Özür dilemişti ama hala bağımsız bir soruşturma açılmasını hem MSF bekliyor hem de bütün dünya gibi biz de bekliyoruz diyelim. Ve onu devam edelim. Neyse, burada kimse ölmemiş. İyi haber, iyi tarafı bu. Kötünün iyisi bir haber. Suudi Arabistan yakınlarında, Yemen sınırında da bir patlama olmuş. Necran kentinde, Yemen sınırında. Ama Suudi Arabistan tarafında iki kişinin öldüğü bir camide intihar saldırısıymış. IŞİD üstlenmiş. Bu da bir son dakika haberi olarak geçiyor. Cihan Haber Ajansı'nda. Asıl son dakika haberi, el konulan İpek Medya bünyesindeki Kanal Türk'ün canlı yayınlarının kesilmesi. Bugün TV'nin canlı yayının kesilmesi için de ana kumanda girişine polis gelmiş. Şimdi polis teker teker içerideki insanların kimliklerini soruyormuş. İçeride bina içindeymiş. Evet, Cengiz Aktar'ın da bize kaygıyla söylediği şey buydu. Evet, berbat bir durum. İçeri cop ve biber gazıyla girmişler. Kapılar kırılmış. Epey bir karışıklık varmış içeride. Evet, o dün diyor ama. Yok, şimdi. Bugün de gene mi aynı? Evet, evet. Yani dünkünde çok fazla bir karışıklık yok ama bu sefer gerçekten bir karışıklık olduğu görülüyor. Hmm. Bildiğiniz solculara saldırır gibi saldırıyorlar gibi bir fotoğraf var önünde. Hmm. Ama yayın kesilmiş, yayın yokmuş. İyi, o zaman rahatlamıştır, evet, evet, iktidarda. Peki. Şimdi... O zaman şuna da hemen geçelim. Bir hazır buraya geçmişken Zaman Gazetesi bugün Aman Halk Duymasın manşetiyle bir derleme yapmış. Bir analist Faruk Alan imzalı. Ve şöyle bakıyor. İlk iki döneminde başarılı icraat yapan Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti, son 3 yılda demokrasi ve hukuk dışına çıktı. Ekonominin bozulmakta olduğu ve toplumsal barışın yaralandığı belirtiliyor. Bütün bu olumsuzlukların kamuoyuna duyurulmaması için de medyanın baskı altına alındığını söylüyor Özgür Medya'nın. Ve şöyle bir fotoğraf çekmiş, tırnak içinde fotoğraf diyorum. İşte AK Parti yönetimindeki Türkiye'nin fotoğrafı demiş. 400 vekil talebi olmayınca 7 Haziran seçimlerinden sonra terörün azdığı 3 ayda 150'den fazla şehit verildi diyor. Başkentte katliam, IŞİD'li canlı bombalar Ankara'da 102, Suruç'ta 34 vatandaşı katletti diyor. Yolsuzlukların ortaya saçılması, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları 4 bakanın istifasına yol açtı. 10 binlerce polis sürüldü. Dış politikanın iflasından bahsediyor. Tamamen çöktü. Komşularla dostluk bitti. 3 milyon Suriyeli ortada kaldı. İsraf sınır tanımıyor diye bir başka konu. Aksaray'a 5 milyar, çerez denilen lüks kamu araçlarına 3 milyarın harcandığını çıkartmışlar. Demokrasi ve hukukun durumunun vahameti de şöyle anlatılmış. Gazetecilerin dövüldüğü, hapse atıldığı, televizyon kanallarının karartıldığı, yargıya güven kalmadığı, VIP torpilin zirve yaptığı, üst düzeyler için, seçkinler için, elitler için, KPSS'nin devre dışı bırakıldığı, on binlerce kişinin liyakate bakılmadan VIP torpille kamu kadrolarına atandığı, çok önemli bir mesele evet. Bu tabii. Ve ekonomik olarak da doların uçtuğu, işsizliğin arttığı, dolar 3 Türk lirasını gördü, herkes %30 fakirleşti, işsiz vatandaş sayısı da 3 milyona dayandı diyor. Böyle bir tablo var ve yolsuzluk dosyasının da üzerinde herhangi bir şey de yapılmıyor. Ayrıca Murat Paker de mesela T24'te yazdığı yazısında katliamdan da beter bir noktadayız diye bir analiz yapmış. Psikiyatr veya akademisyen ve şeyi söylüyor. Yani ayrıntılı iyi bir yazı, buna çok fazla yer ayıracak zamanımız yok maalesef. Ama şeyi belirtelim, T24'teki bu yazı 27 Ekim tarihinde şöyle bitiyor. Yani normal bir yaz sürecinde değiliz. Normal bir travmatik yaz sürecinde bile değiliz. Çünkü mesele sadece IŞİD değil. Kendi içimizden gelen çok daha derin ve yaygın bir güvenlik açığımız var. Biliyoruz ki yeni saldırılar olabilir ve tabii güvenlik zafiyeti yoktur. Yani başbakanı site ediyor, anlıyor o sözünü. Ya da Adalet Bakanı mı söylemişti? Güvenlik zafiyeti yoktur diyen. İçişleri Bakanı. Evet. Haklı olarak bu toplumun güvenliğini sağlamakta yükümlü olanlara güvenemiyoruz. Görece daha normal bir yaz sürecine geçebilmemiz için yeni kırımların olmasını engelleyebilecek bir siyasi iklimi yaratmamız gerekiyor. O yüzden katliam sonrası seçilen slogan çok doğru. Hem yastayız hem isyandayız diyor. Bu toplumun güvenlik duygusunu delik deşik eden muktedirlere isyan edip demokratik yollarla onları iktidarsızlaştırmadıkça ve barbarlıklara barbarlık demekte ve üzülmekte ortaklaşabilen bir toplumsal dokuyu kurmadıkça normal bir yaz tutmak bize kısmet olmayacak. Yetmez ama 1 Kasım'da bunu yapmak için gerekli bir adımdır. 1 Kasım bunu yapmak için gerekli bir adımdır diyor. Seçimden öyle bahsetmiş. Halkların Demokratik Partisi Sözcüsü Ayhan Bilgen de Koza İpek Holding'e kayyum atanmasının sadece diktatörlüklerde görülecek bir olay olduğunu belirtmiş ve Türkiye'yi uluslararası arenada ve genel kamuoyu önünde ciddi biçimde rencide edecek bu tutumun faturasını bütün bir ülkenin ödeyecek olması da büyük bir ayıptır diyor. Yani şimdi peki bundan sonra Bugün gazetesinde takip ettiğimiz bazı yazarlar vardı. Bundan sonra yazmayacaklar mı? Ne olacak durum? Kayyum buna da mı engel olacak? Televizyon ben pek seyretmiyordum ama şimdi ne olacak? Bugün geçmişte neler olduğundan bahsederek cevap vermemi bekliyorsunuz. Evet. Yani Hasan Cemal yazıyordu Milliyet gazetesinde. Yazdıktan sonra Milliyet gazetesinden gönderildikten sonra ne oldu? Gene yazmaya devam etti. Evet. Birçok yazar aynı şekilde kendi gazetelerinden çıkarıldıktan sonra yazmaya devam etti. Yani bu saatten sonra yazma eylemini durdurabileceklerini zannediyorlarsa pek mümkün görünmüyor geçmişteki örneklerle kıyaslandığında. Peki bütün o orada çalışan insanlar, televizyoncular, yazarlar, çizerler ne yapacaklar? İşsiz mi olacak? Kayyum İşten çıkar mı olacak mı ona bakmamız lazım. Muhtemelen böyle bir karara varılacaktır tahmini de yapılabilir. Ama şu an itibariyle bu kişilerin yazması durdurulamaz ki elinizde internet gibi bir araç var. Zaten gazetelerden daha fazla konuşulan sosyal medya gibi bir olanak yine sizin elinizde. Kayyum girdi diye aynı şekilde insanların elleri kolları bağlanmayacak. İnternet gibi araçlar üzerinden tekrardan yazı yazabilmek gibi durumlar mümkün olacaktır. Evet. Yani... Ya olmazsa zaten ortada bir sadece ticari kaygıyla yapıldığına dair de izlenim doğabilir bu işlerin. Yani sadece yazmayı bu işi para kazanmak üzerinden mi yapıyor yok, insanlar? Yok ben hiç öyle olduğunu yani, düşünmüyorum zaten ama birçok insanın da işsiz ve kötü durumda kalacağına dair bir evet. kaygı da beslememek mümkün değil. İşte bu konuda da ders çıkarılması lazım. Tekrar aynı şeyi söylüyorum. Bu şeylerle beraber bir araya getirilmemeli. Ne bileyim altın madeni şirketiyle beraber bir gazetenin aynı mecrada toplanması, herhangi aynı kurum içinde toplanması. Yalnız altın madeni diye herhangi bir... Bağımsız, ne kadar bağımsız, ne kadar sadece kendi gelirine az da olsa kendi geliriyle beraber dönmeye çalışan bir gazete ya da yayın organı, televizyon, radyo o kadar başarılı ve o kadar bağımsız oluyor. Birçok örnek var Türkiye'de bu konuyla alakalı. Bir tanesi şu anda sizinle ses vermeye çalışıyor. Evet. Yani... Ama durum gerçekten kaygı verici, trajik. Fotoğraflardan da, görüntülerden de, şu andaki canlı yayındaki imajlardan da çıkarılacağı üzere bir olağanüstü durum hakim. Evet, yani bu işin başı yolsuzluk, algı operasyonu ve darbe diye Nazlı Ilıcan yazdığı bir şeydi. 17 ve 25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları 20 Ekim tarihli yazısında bugün de Gezi'den de dershanelerin kapatılma girişiminden de önce başlamıştı. 17 Aralık soruşturmasının startı Eylül 2012'de, 25 Aralık soruşturmasınınki Mart 2012'de verilmişti. Oysa Gezi olayları Mayıs 2013. Bu da Gezi'de başarılı olamayınca 17-25'i tertiplediler diyenlerin açıkça yalan söylediğini gösteriyor. Diyor. Soruşturmaların başlama tarihi, yolsuzluk operasyonlarının dershanelerin kapatılmasına karşı yapılan bir hamle olduğu iddiasını da çökertiyor. Zira dershanelerin kapatılması da 2013 Haziran'ında gündeme geldi. Yani 17 ve 25 Aralık soruşturmaları 2012'nin Mart ve Eylül aylarında başladı diyor. Önemli bir zamanlama ya dikkat çekiyor olacak. Ve ilk aşamasında kara para ve kaçakçılık şüphesiyle unutuluyor diye hatırlatmış. Rıza Sarraf ve adamları takip ediliyordu. Sarraf'ın bakanlarla rüşvet ilişkisi 2013'te tesadüfen ortaya çıktı. Yani 25 Aralık soruşturmasında da ilk etapta başbakanın aile fertleri ve bakanların ismi dosyada yoktu. Yapılan teknik takiplerde bir süre sonra bakanlara, aile fertlerine ve iş adamlarına ulaşıldı. Diyor. Böyle ayrıntılı bir şey yazısı var. Ona dönüp bakmak lazım. Vaktimiz de bitmek üzere. Şeyi de söyleyelim ve çıkalım, çok iç açıcı olmamakla beraber. Bugün Hürriyet gazetesinde var. Kapıyı canlı bomba açtı diye. Diyarbakır'daki önceki gün düzenlenen operasyonda iki polisinin hücre evinde IŞİD'li canlı bombanın patlaması sonucu şehit olduğu ortaya çıktı diyor. Savaştan çıkmış gibi manzaralar var. iki hücre evin içi. Duvarlardaki mermi ve roket izleri çatışmanın şiddetini gözler önüne seriyor. Hakikaten inanılmaz görüntüler var. Sonuna kadar çatışmışlar. IŞİD bombaları masanın üzerinde sergileniyor. Bitilleri, silah ve mühimmatı basına göstermiş ki polis yani sayısız miktarda şey var. Bombalar ve patlayıcı fünyeler filan. Mesut Hasan Benli'nin bir haberi bu, manşet haberi. Branda ile kapatmışlar hücre evin. Komşusu 3 ay önce taşındılar, hemen bahçenin çevresini branda ile kapattılar, bazen seslerini duyardık diyor, komşularıyla temas yokmuş, çok miktarda bakliyat stoklanmış. İki hücre evinde duvarlardaki bir odasında bomba yapımında kullanılan gübre bulunması da dikkat çekmiş. Bir odada böyle bir durum işte. Ne diyorsunuz? İlginç. Evet, IŞİD böyle bir şey işte. Bu arada Palmira'da da bir sütunu da birisinin, bir insanla beraber patlattı. Artık insan öldürmek ve vahşet konusunda deney yapmaya başladılar. Bundan bir iki gün önce bir kişi tank paletleri altına geri zincirledikten sonra üzerinden geçerek öldürmüşlerdi. Şimdi bir Suriye askeriydi o, yanılmıyorsam. Evet, ajanlık yaptığı iddia edilen bir kişiydi. Ben de o şekilde okudum. Şimdi de Palmira'daki bu tarihi kalıntıları yok etmek için ilginç bir yol bulmuşlar. İnsanları bağlayıp dinamitlerle hem kalıntıları yok edip hem de istemedikleri insanları havaya uçuruyorlarmış. Evet, bu notayla da kapatıyoruz. Öldürülenlerden biri de IŞİD kadısı adını taşıyormuş Suriye'de. Diğeri de komutan düzeyindeymiş. Emniyete göre hedef seçim mitingleriydi diyor ama bilmiyoruz ne kadar doğru. Böyle bir durum var. Bitirirken de Ahmet Kaya'ya yer verelim. Ahmet Kaya'nın bir şarkısına kısaca ve ondan sonra da çıkıp gidelim fazla da gecikmeden. Şeyden, Bill McKibben'ın Doğanın Sonu kitabından bahsedeceğiz. Konuklarımız da var. İklim için programında. İklim için programında. Ahmet Kaya'nın doğum günü 28 Ekim 1957. Ölüm 16 Kasım 2000. Beni Vur şarkısını Harun Tekin'den dinliyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Gözler tüfek, ben senin sokağına ulaşamam, dardayım. O mazlum gözlerine bakamam, firardayım. Oysa ben bu gece yüreğim elimde sana bir sırrımı söyleyecektim. O mermi içimi delmeseydi eğer, seni alıp götürecektim. Beni vur, beni onlara verme, külüm al, uzak yollara savur. Dağılsın dağlara, dağılsın sevdamız, ama sen ağlama dur. Beni vur, beni onlara verme, külüm al, uzak yollara savur. Dağılsın dağlara, dağılsın sevdamız, ama sen ağlama dur. Thank you.